Bartosz Waglewski. Jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję, przez lasy ciągnie wiatr, teraz wiem, żyje. Hotelowy pokój, tam gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć. Z ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie. przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. chciałbym być tym, kim nie zdołałem. Tak chciałbym tym dla ciebie właśnie być. Lecz ile żyć jeszcze mi zostało, ile mi jeszcze zostało żyć. I chciałbym też tak to poukładać, posklejać i skręcić i zbić. Lecz ile żyć jeszcze mi wypada, ile mi jeszcze wypada żyć. Że byłoby coś miło, gdybym tak mógł dokonać kiedyś sam takiego coś, co by zadziwiło. Lecz ile życie jeszcze mam. Ah,

życiu. Płynie do baru mój żółty but. Za nutą nuta za dźwiękiem nie. W żółtym bucie to uda się. Pewnie gdybym miał łódkę, jakiś żagiel czy coś, to mnie w barze przy wódce zastałby ktoś. Byłoby głupio, byłoby wstyd, całkiem do bani byłoby. Za krokiem pewnie, za krokiem krok, wilki jakieś, zimno i mrok. parzystym krokiem szedł. Jakby za chwilę miał w niebo się wzbić, nie ma go w mieście. Już kilka dni matka wciąż płacze, toni w łzach. Idzie z dziewczyną, co ma niewinną twarz, w jej oczach gęsty mrok. Jad się sączy z ust, nie ma go w mieście już ponad rok, matka wciąż płacze, toni w łzach. Gdzie jesteś, chłopcze? Skrzywdził cię ktoś? Odwiedza czasem ją we snach. Nie ma go w mieście już ponad rok, matka zamarł ruch. Na drogach pustki tłucze deszcz, dach samochodu. To człowiek ćma, rozwozi towar. Dzikie powietrze i małe słońca. Stań tak, by nie widzieć tych migających świateł przed sobą. Człowiek ćma, rozwóź towar. To człowiek ćma, rozwóź towar. Strugami. To człowiek ćma, rozwozi towar. Zimny piasek, gorące morza. Stań tak, by nie widzieć tych migających światem przed sobą. Człowiek ćma, rozwozi towar. To człowiek ćma, rozwozi towar. Miasta na miliony ulic proszą go pośpiech, proszą, by zdążył na czas. Człowiek ćma, rozwozi towar. wystąpił przed Państwem zespół muzyki młodzieżowej, mocno zrytmizowanej, wykonującej piękne i nieco żartobliwe melodie o śmierci. Zagrała w owym zespole pani Ania Prokopczuk. Akompaniował jej wspaniale pan Mariusz Obijalski. Pana Mariusza podpierał na duchu pan Piotr Hołody. No i trzech wagli. Dziękujemy pięknie. W przyszłym tygodniu już Magiel Wagli normalny, wszystko będzie brzmiało, nikt już tekstu nie zapomni i będzie naprawdę cudnie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do słuchania. Dzięki, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w specjalnym wydaniu programu Magiel Wagli wystąpił zespół Waglewski Fish MAD. Kilka minut po 19 zapraszałem Państwa na nasz wspaniały program radiowy, który rządzi się swoimi prawami. Za chwilę reklamy, potem najświeższe wiadomości. Dziękujemy, dobranoc. Się słania i bredzi i klnie, bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz. Sam wiesz. Już od rana, przez cały dzień, z łokcia, z kolana, w łeb pycha się. I każdej nocy, aż po świt, włazi oknami, wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej, ni mniej, jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej, sam to wiesz. We'll be right back. Specjalne koncertowe wydanie programu Magiel Wagli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przygotowali Przemysław Nowak, Jacek Gładkowski i Zofia Sylwin. Zapraszamy na kolejne koncerty urodzinowe programu Trzeciego Polskiego Radia w najbliższy czwartek o 19:00 Artur Andrus. W piątek też o 19:00, nie, godzinę wcześniej o 18:00 Grażyna Łobaszewska i wreszcie wielki finał w najbliższą niedzielę grupa T-Love będzie wspólnie z Trójką obchodzić swój jubileusz 35-lecia. Dwugodzinny koncert od 19:00 do 21:00. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10:30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale jaja, ale ona niebieska, ale wielka, ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielka, nocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2x2,5 litra, jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr, 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Festiwal Misteria Paschalia 2017, Kraków, 10-17 kwietnia. Nowa formuła, kierunek Francja. Światowe premiery, najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, soliści. Vincent Di Mestre, Julia Leżniewa, Dominik Wis. Więcej na www.misteriapaschalia.com. Zapraszają Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 kwietnia, zbliża się 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski MSZ potępia atak chemiczny w Syrii, apeluje o śledztwo i skazanie sprawców. Będą zmiany w programie 500+, zapowiada rząd, który podsumował rok działania systemu wsparcia dla rodzin. 24-godzinny strajk rozpoczynają pracownicy włoskich linii lotniczych Alitalia. Dotknie 60% lotów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych